talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man. A właśnie, to tytuł tego nagrania. Anna Calvi także na Dzień Dobry. No i witamy nowy dzień, mówimy dzień dobry w 204 dniu tego roku. Słońce obudzi się kwadrans przed piątą, zajdzie 21 minut przed 21. I dzień potrwa niecałe 16 godzin, a dziś imieniny Magdaleny, Albina i Teofila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 22 lipca. Dzień dobry Państwu. Żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. O miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Ciekaw jestem, co z wczorajszych zachęt, by obudzić się do panów dotarło, by troszkę zrewanżować się za ten tydzień, jeśli chodzi o pojedynek, panie panowie. No, uwaga, panie panowie, budzik@polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i 71335 smsowo. No to już, bo nas świt zastanie. Środowe trzy szybkie, ciach, ciach. Stay and fight. Can we make this right? Lenny Kravitz, zdaje się, że rozgrzał dziś budzikowych przodowników korespondencyjnych. I co z tego wynika? Panowie górą. Rodzynek w męskim gronie. Dziś pani Iwona z Nysy informuje, że zaczyna urlop i zapowiada się ładny dzień, bo na jeszcze ciemnym nieboskłonie świecą gwiazdy, a termometr wskazuje całe plus 12. Tym, którzy już są w pracy lub się do niej szykują, spokojnego dnia. Natomiast wszystkim urlopowiczom wspaniałego wypoczynku. Pozdrawia ciepło pani Iwona z Nys. Zoch, dziewczyna, meldunek na nasłuchu podczas rozpoczynającego się urlopu. No i to też zapowiedź ładnego dnia. Trzeba się wstrzelić w prognozy z urlopem. Naprawdę wielkie szczęście. Tego życzymy podczas urlopu pani Iwonie z Nysy, która odezwała się jako pierwsza dziś mailowo. SMS-owo, a to ciekawe stwierdzenie. Jestem obudzony i dobudzony. To od pana Mirka z miasta Łodzi. Krótko i na temat sygnału SMS-owy. A to można by stworzyć kolejną kategorię, nie tylko tych, którzy jeszcze nie poszli spać, tych, którzy już wstają, ale także tych obudzonych i dobudzonych. No to chyba już nie mam co robić. Pan Mirek dobudzony, obudzony. Pierwszy SMS-owo, tak czy inaczej. No i jeszcze telefonicznie, oczywiście jak w męskim gronie w większości dziś, no to facet za fajerą, pan Tomek. Dziś brzeg, karcze w Świnoujście i do Kruszwicy. A jeśli chodzi o prognozy z zakółka, to okolice Kępna, pochmurno. Pochmurno nie jest, tak stwierdził pan Tomek, się tak zaniepokoiłem, bo przecież prognozy mówią wyraźniej. Czyste niebo o świcie właśnie, a więc pochmurno nie jest i tak koło 9-12 stopni teraz na trasie. Pan Tomek jako pierwszy z zakółka telefonicznie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich dojeżdżających i tych pracujących właśnie za kółkiem kierowców zawodowych. Od trzy szybkie. Ciąg dalszy jutro. Rozgrzewki, rozgrywki, a sygnały i krajowe i zagraniczne już za kilka chwil. Na trójkowym budziku 17:30, prawie 18 minut po czwartej. I've gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life. And my voice becomes the driving force. I won't let this pull me overboard. God, keep my head.

dziecka, człowieka. Zginął w 1942 roku. A w 1887 urodził się Gustav Ludwig Hertz, niemiecki fizyk kwantowy, laureat Nagrody Nobla. Zmarł w 1975 roku. Trzy ważne postaci ze świata wspominamy to na teraz. Rozgrzewka kalendarza muzycznego już za niespełna godzinę. Pan od pogody z najświeższą prognozą za niecałe 4 minuty, a do tego czasu w nawiązaniu oczywiście do rocznicy lądowania na Księżycu Starman i David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star. No może nie 53-51 lat niesłyszane, ale dawno, dawno. David Bowie, Starman. A także w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy i wczoraj, i przedwczoraj, do właśnie okrągłej 51. rocznicy. A jeszcze w sprawie kalendarza. Pan Darek Zimnolubny z Bolesławca, ależ pan nie powiedział, o ile krótszy jest dzień. A to ważna informacja. Na razie w Bolesławcu 13. Byle do weekendu. No, nie tak źle. 13 stopni o poranku. Jak Zimnolubny pan Darek chwali taki dzień, który dopiero wschodzi, to A co to dalej będzie? Weekend, skoro byle do weekendu. A ile krótszy dzień? No nie będę denerwował tych, którzy, bo zdaje się pan Darek tylko czeka na to, którzy to właśnie niespecjalnie lubią. A zazwyczaj, kiedy to dnia przybywa, to jakoś tak ani się obejrzymy i już. No właśnie, prawie godzinka, dzień krótszy. To tak między wierszami gdzieś zaokrąglam. Prawie godzinka. A jeszcze kalendarz świąt osobliwy. To pomkniemy za kilka chwil. Teraz po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Europa północno-wschodnia i wschodnia w zasięgu niżów z układami frontów, a na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie klin Wyżu Azorskiego. Polska pod wpływem klina tegoż właśnie, ale także wyżu z nad Atlantyku. Tylko na krańcach północnych będzie oddziaływać płytka zatoka niżowa z nad pogranicza Rosji i Finlandii. A z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć, na północy gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, na północnym wschodzie umiarkowany, dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a najniższa temperatura dziś nad samym morzem oraz na Pogórzu około 18-19 stopni, podobnie na Suwalszczyźnie, w centrum kraju 20-22 stopnie, podobnie na południu, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 33 stopni. I could bail out. Yeah, I could sail out this place. Or I could fold up. I could be holed up in space. Be a pretender. I would surrender with grace. I could be hiding. But I'd rather. Bye.

ale zdradzić za dużo nie mogę. Wczoraj zapowiadałem i zdaje się, że chyba sporo osób zadowolonych z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy z naszego kalendarza. To po godzinie 5. Dziś też będzie kilka okazji do wspomnień. No a wcześniej informacja od pana Wojtka, to już tak poprawnie marketingowo, że w Rawiczu 13 będzie jeszcze lepiej. Tylko poczekajmy na słońce. Serdecznie pozdrawiam pan Wojtek Lodziarz, co ważna informacja dla tych, którzy słuchają, może nie regularnie, ale pan Wojtek Lodziarz zapewniał, że paka zamknięta. No to chyba te dwie rzeczy skleją się w dobrą wakacyjną letnią całość. Po pierwsze, że będzie ciepło, jak paka zamknięta. No a po drugie, z tych zapewnień, że trzeba tylko poczekać na słońce. No bo to czasami różnie te dwie rzeczy. Może być ciepło, a pochmurno, a może być też i słonecznie, upalnie. No tak czy inaczej, bardzo dziękujemy także i za te zapewnienia. Na dzień dobry, pan Karol obecnie z Piotrkowa. Żeby to wszystko wypośrodkować, to dziś ani słowa o pogodzie i chociaż za oknem ciemno, to i tak życzę wszystkim miłego dnia. Kilka chwil temu nadesłana informacja, teraz już się rozwidniło. No i mam nadzieję, że także dobrze się to poskłada, jeśli chodzi o te plany przedurlopowe. Ważna informacja dla kierowców już za chwilę wcześniej, jak mawia redaktor Baron Zazula. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Ani się obejrzeliśmy, a już przeleciała nasza ulubiona, ukochana. 4:44, 44, 44, 44. without you. I'm scared to think where I was heading to. Oh, you gave me one more reason to live since you walked in my life. I know love exists. I never felt a feeling like this. You came and saved me. Girl, you're like a love remedy. It's so crazy that your back and you got mine. I'm gonna give you all I've got to give, 'cause now I got a life I wanna live. When I'm with you, I never need no pills to see me through. No, no, you gave me one reason to live. Since you walked in my life, I know love exists. I've never felt a feeling like this. You came and saved it. Girl, you're like a love remedy. You gave me one more reason to try. Everything just gets better. Now you're by my side. Just when I fall, I might never. Naszej ulubionej, która tak jak zwykle przeleciała. Na dzień dobry także pan Adam z Jarosławia. Choć teraz w Kopalinie informuje, że słabe 12 stopni, wieje, nie pada i pochmurno i zanosi się na kolejną dostawę deszczu. Dziś plan na 15. No i już po starcie naszej ulubionej. Biegający pan Adam z Jarosławia mobilizuje pozostałych, tych, którym się nie chce. Zdaje się, że chyba większość. W Chorzowie 12, czyli takie byle do 13. Powitać wszystkich przy kawie. To od pana Marcina meldunek poradny z południa. Sygnał także od pana Jurka, żeglarza. Nie tylko od Focka, ale także lublinek żeglarski na słuchu. Na dzień dobry. Pan Stefan z Mielca o tym, że nie każdy lubi, ale jednak kotlet to kotlet, nawet bez dżemu. Dziś Światowy Dzień Odgrzewanych Kotletów. No, świąt osobliwych nie brakuje, dziś także, to już w ogóle nie wiem z czym, a propos tego kotleta, czy w ogóle się je, że to dzień aproksymacji pi. Może ktoś by to mi wyjaśnił. Może pan Stefcio, bo zdaje się, że tam macza palce, to często gęsto w tymże właśnie kalendarzu świąt osobliwych. Choć jak zwykle zastrzegamy, kto to wymyśla. 45. Tyle lat dziś ja kończę. Pozdrawię serdecznie pan Tomek z Oświęcimia. To my pozdrawiamy, przede wszystkim życzymy najlepszego. Jeszcze będzie okazja do świętowania w muzycznym kalendarzu. Znajdą się akcenty dla dziś świętujących urodziny. Wszystkiego dobrego. Jeszcze pan Sebastian o tym, że na liczniku w Warszawie 11 stopni i zapowiada się słoneczny ranek. Tak to wygląda dokładnie za oknami na Myśliwieckiej. Choć już po wschodzie słońca, to jeszcze są takie miejsca, gdzie przed, bo to meldunek z urlopu od pana Piotra z Radomia, nominalnie z Radomia, bo na razie z Kukowa.